Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert kupuję 5 sprzętów promocji i piąty mam za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przerwanie transmisji wirusa do osób starszych jest głównym celem szczepienia dzieci i młodzieży, mówi epidemiolog ze Śląska. Negatywne wypowiedzi o Polsce i Węgrzech to nowy świecki obrzęd w Unii Europejskiej, powiedział europoseł Karol Karski. Parlament Europejski wznawia posiedzenia w Strasburgu. Dzieci, które ukończyły 12 rok życia, można od dziś zaszczepić przeciwko COVID-19. Młode osoby zwykle przechodzą chorobę łagodnie, jednak są zagrożeniem dla osób starszych, które nie zostały dotąd zaszczepione, powiedział w Polskim Radiu Katowice śląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Włodzimierz Mazur. Dzieci i młodzież transmitują tego wirusa. Transmitują te grupy, czy wiekowe, czy te grupy populacyjne, które są bardziej zagrożone. I w związku z tym to szczepienie dzieci i młodzieży ma na celu przecięcie tych potencjalnych flaków transmisji. Szczepienia będą się odbywały w punktach szczepień, a od września w szkołach. Negatywne wypowiedzi o Polsce i Węgrzech to nowy świecki obrzęd w Unii Europejskiej, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. W ten sposób odniósł się do słów komisarz Wery Jourovej, która grozi Polsce blokadą unijnych środków. Wera Jourová jest komisarzem odpowiedzialnym między innymi za właśnie kwestie praworządności, ale nie jest komisarzem odpowiedzialnym za kwestie budżetowe. Komisja Europejska zobowiązała się do tego, iż będzie czekać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie. To orzeczenie jeszcze nie zapadło. Nie wiemy, kiedy mogłoby się to wydarzyć. Komisarz Jourová powiedziała, że nie zamierza długo czekać na rozstrzygnięcie Trybunału i nie potrzebuje go, by uruchomić procedurę, która może pozbawić Polskę i Węgry unijnych pieniędzy. Unikatowa kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Płyty uratowali we wrześniu pracownicy rozgłośni, którzy wynieśli je w trzech partiach i ukryli w prywatnych domach. Dyrektor archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska mówi, że podczas wojny rola radia była nie do przecenienia. Były komunikaty nadawane przez radio, które informowały ludność o tym, że zbliża się bombardowanie. Żadną inną metodą tak szybko nie można by było zawiadomić ludności cywilnej. Tutaj też zbierały się najważniejsze osoby. Przychodził prezydent Starzyński, przychodził minister spraw zagranicznych Beck. Oczywiście Lipiński, oczywiście Umiastowski wygłaszał swoje apele. Ta rola radia została w tej chwili uwidoczniona właśnie dzięki tym płytom, które były nagrywane, a które ocalały. Pułkownik Roman Umiastowski 6 września wezwał przez radio mieszkańców Warszawy do tworzenia barykad i umocnień. Po wojnie mieszkał w Londynie. Anna Brzezińska, wnuczka jego siostry, powiedziała Polskiemu Radiu, że nagrania z 1939 roku były dla niego bardzo ważne. Pamiętam jego łzy w oczach, kiedy bardzo dawno temu, bo pod koniec lat 70. udało mi się zawieźć kasety, na których nagrałam jego przemówienia, zresztą dzięki uprzejmości Polskiego Radia. Jak on wtedy był wzruszony i jak on to bardzo przeżywał. Dla mnie też jest to naprawdę wzruszające i wspaniałe. Wciąż zaginiona jest trzecia część kolekcji. Polskie Radio apeluje do słuchaczy z prośbą o informacje na ten temat. Parlament Europejski wznawia posiedzenia w Strasburgu po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Ostatni raz posiedzenie plenarne odbyło się w lutym ubiegłego roku. Od marca sesje były organizowane w Brukseli. Na wznowienie sesji plenarnych w Strasburgu naciskali francuscy politycy i przedstawiciele władz stolicy Alzacji, bo hotele i restauracje odnotowały straty w związku z pandemią. Ponadto Francja obawiała się marginalizacji Strasburga i powrotu do dyskusji o likwidacji siedziby Parlamentu Europejskiego w tym mieście. Sesja plenarna w tym tygodniu odbędzie się w specjalnym reżimie sanitarnym. Jednak wielu deputowanych nie zamierza jechać do Strasburga i będzie uczestniczyć w tej sesji zdalnie. Nie brak krytycznych komentarzy, że posiedzenia wyjazdowe zostały wznowione za wcześnie i że sytuacja epidemiczna jest jeszcze niepewna. Podczas tej sesji europosłowie m.in. będą rozmawiać o sytuacji na Białorusi i ostatecznie zatwierdzą unijne certyfikaty covidowe, które mają ułatwić podróżowanie po Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Radiobooku dziś Ania z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery. Zaprasza dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Powieść, bez której trudno wyobrazić sobie dzieciństwo każdego z nas. Ania z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery, w przekładzie Rosalii Bernsteinowej. A czyta najcudowniejsza, najwspanialsza aktorka wszechczasów, Irena Kwiatkowska. Musiał zwrócić się z pytaniem do dziewczynki. do obcej dziewczynki, do sieroty, z pytaniem, dlaczego nie jest ona chłopcem. Radio Book, literacki projekt Polskiego Radia, działa od ponad pół roku. Co poniedziałek za darmo udostępniane są w internecie nowe dzieła literatury w formie dźwiękowej. Dostępne są bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i Facebooku. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. Iga Świątek zagra dzisiaj o ćwierćfinał French Open. Jej rywalką będzie numer 81 światowego tenisa, 18-letnia Ukrainka Marta Kostiuk. Co ciekawe, obie w tej edycji Rolanda Garrosa nie straciły jeszcze seta. Mecz zostanie rozegrany na korcie centralnym. Czy Iga przywykła już do wielkich aren? Wygrałam ten turniej rok temu, więc to jest właściwie do przewidzenia, że będę grała na największych kortach. No i jestem do tego już właściwie przyzwyczajona, ale to nie zmienia faktu, że tak czy siak jeszcze pamiętam, jak się gra na bocznych kortach, ale radzę sobie i z tym. Nie uważam, żeby to był jakiś problem. Czuję się komfortowo. Początek meczu o 21:00. O 18:00 jutro reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra w ostatnim meczu kontrolnym przed Euro. Zagra z Islandią. W bramce zagra zapewne numer jeden kadry, czyli Wojciech Szczęsny, który jest bardzo zadowolony z przebiegu zgrupowania w Opalenicy. To zgrupowanie wydaje mi się najlepszym zgrupowaniem, jakie do tej pory miałem przez cały mój okres w kadrze. Pod względem i pracy na boisku, i pracy, którą wykonujemy poza boiskiem. To znaczy, ta drużyna jest dużo bardziej drużyną niż kiedykolwiek była i myślę, że udało się znaleźć taką fajną równowagę pomiędzy budowaniem tego zespołu podczas czasu wolnego, a wymaganiem od zawodników, kiedy jest czas na pracę, więc to daje na pewno duże nadzieje na dobry turniej. Po meczu z Islandią Polacy przeniosą się do Sopotu. 14 czerwca pierwszy mecz na Euro ze Słowacją w Sankt Petersburgu. W Rimini przebywa kadra siatkarek i gra w Lidze Narodów. Wczoraj Polki odniosły 3. wygraną, pokonując Kanadę, a dziś o 18:00 zmierzą się z Holenderkami. A za oceanem walka, która intrygowała kibiców pięściarstwa na całym świecie, choć eksperci twierdzili, że z boksem to ma ona niewiele wspólnego. Naprzeciwko siebie stanęli niekwestionowany mistrz, który co jakiś czas wraca na ring, czyli Floyd Mayweather, oraz znany na całym świecie youtuber Logan Paul. Logan Paul w 8-rundowym starciu nie dał się znokautować i to uznano za sensację. Zaraz po starciu Floyd Mayweather podkreślił, że nie ma już 21 lat, ale chciał się sprawdzić w tym pojedynku. Pochwalił swojego przeciwnika, ale mistrz świata 5 kategorii wagowych, który nigdy nie przegrał na zawodowym ringu, miał zdecydowaną przewagę. Słynny youtuber po zakończeniu starcia nie ukrywał swojej radości, że dotrwał do końca. Niech nikt mi więcej nie mówi, że czegoś nie da się osiągnąć. Niemożliwe nie istnieje. Wszyscy twierdzili, że to najlepszy bokser w historii, a ja walczyłem z nim przez 8 rund. Szacunek dla Floyda. To była wielka przyjemność, powiedział Logan Paul. Floyd Mayweather podkreślił z kolei, że pomimo iż oficjalnie zakończył karierę, od czasu do czasu wraca między liny, bo nie zrezygnował z przemysłu rozrywkowego i zarabiania przy tym dużych pieniędzy. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, ale na południu, wschodzie i krańcach zachodnich mogą pojawić się chmury, które przyniosą opady deszczu i burze. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr, na termometrach od 18 stopni nad morzem do 25 w centrum i 27 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kowalski, dlaczego nie oglądacie rozgrywek? Ale jak? W autokarze? No i właśnie dlatego jedziemy na zgrupowanie do Mediamarkt. Tam się nauczycie, jak ustrzelić mistrzowską ofertę, dzięki której będziecie mogli oglądać rozgrywki, gdzie chcecie. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Na przykład kupując telewizor Samsung 55 cali, QLED, zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 200 zł i otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej. Mediamarkt, tu wszystko działa dla ciebie. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A Media Expert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Electrolux Pure Allergy, turboszczotka z UV za jedyne 1499, taniej o 300 zł.

Państwo, Trójki przed południem, 18 po 9. A już teraz śniadanie do łóżka podadzą Państwu Piotr Firan i Raf Uzar. When you stumble and fall, get yourself off the ground. Play your favorite song and sing it aloud. Take a deep breath and in time you'll begin to smile. Strange Days, The Struts from my hometown of Derby, The Struts are. Good song. And it starts off, when you stumble and fall, Piotr, get yourself off the ground. Kiedy potkniesz się, kiedy upadniesz, podnieś się. Exactly, exactly. Pozbieraj się. Pozbieraj się, that's a nice one. Take a deep breath. Take a deep breath. Yes. Weź głęboki oddech. Yes. Listen to the wind. Posłuchaj wiatru. It's the sweetest of sounds. To najsłodsze, najpiękniejszy z dźwięków. So nice one, isn't it? Sweetest of sounds. Sweetest of sounds. You smile at the stranger on the underground. Uśmiechasz się do obcego w przejściu podziemnym albo w metrze. Metrze, exactly, yes. Every little thing that you do goes a long, long, long way. Wszystko, co robimy, ma swoje konsekwencje. Isn't that great? Isn't that a nice one? Every little thing that you do goes a long way. It's great to be alive. Super. Which is something money can never buy. Super jest czuć się żywym i to jest coś, czego nie kupisz za żadne pieniądze. Exactly, yeah. Something that it can't buy. And it's talking about COVID, this song is. It says that science fiction has become reality. Czyli sztuczna rzeczywistość, to absurdalna, stała się faktem. Jest rzeczywistością, yes, exactly. Science fiction has become reality. And it says that I don't know, things are unclear. Nie jest jasne coś. Mm-hmm. Clear, jasne, unclear, niejasne. Girls and boys are on show. Robią wszystko. Na pokaz. Na pokaz, on show. I hate the way that you feel. Nie cierpię, kiedy tak się czujesz, yes. Albo kiedy tak czujesz. Exactly, yes. Strange Days. The Struts. When you stumble and fall, get yourself off the ground. Play your favorite song and sing it aloud. Take a deep breath and in time you'll begin to smile. Listen to the wind, it's the sweetest of sounds. Smiling at the stranger on the underground. Every little thing that you do goes a long, long way. But we don't talk about it. But isn't it good to be down here alive? Something money could never buy. It's worth more than a million roses. Oh, these are strange days in many strange. rushing to be on show. What's the hurry, children? You're forgetting to grow. Make the best of where you begin in this crazy world. So let's talk about it. I know you sometimes hate the way that you feel. Life's up, but that's what makes you real. Panowie z Bibi, czyli z Bed and Breakfast, powracają jutro po 9 na naszą antenę. Po wielu miesiącach niepewności, wraz z luzowaniem kolejnych obostrzeń, koncerty wracają do porządku dziennego. Jednym z artystów, który zapoczątkował ze swoim wyjątkowym tournée Leśna Muzyka, jest Dawid Podsiadło, już teraz z Postępomatem na naszej antenie. Patrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Pamiętam mnie, jeśli... jeśli dzisiaj zniknę, odnajdę swój pas, tempomat wie. Dawid Podsiadło, słuchają Państwo o drugiej przed południem. 336 ról teatralnych i filmowych. Wspomnienia i prywatne momenty z życia Anny Dymnej. Muzeum Starego Teatru zaprasza na wystawę Dymna. 336 kobiet. A ze mną jest już pani Anna Litak, która reprezentuje, która jest kuratorem tejże wystawy. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Aniu, na początek tej wystawy, na otwarciu tej wystawy pani Anna Dymna powiedziała: baby są silne, sprytne i mądre. Tymi słowy otworzyła pani Anna wystawę o sobie. Jaką historię opowiada ta wystawa? Ta wystawa opowiada, tak jak pani powiedziała, o kobietach Ani Dymnej. Te 336 ról to są role teatralne, filmowe, telewizyjne, ale też społeczne, prywatne. Dymna jest osobą wyjątkową, w sensie tym, że jest znakomitą aktorką, no to wszyscy wiemy, ale mało jest aktorów, którzy z takim... Może niepowodzeniem to jest złe słowo, ale z takim sercem i zaangażowaniem łączą scenę z życiem społecznym i to, co robią dla drugiego człowieka z dużą empatią. Pani Ania Dymna ma szczególny dar, właśnie takie jakby pole, które wytwarza, spotykając się z ludźmi, gdzie to jej serce, jej pozytywna energia i pomoc dla drugiego, ona z dużą siłą, że tak, promieniuje. Oczywiście na pewno to, co robi w teatrze, w jakie role się wcielała i wciela, to jest też pewna praktyka, ale niemniej, tak jak powiedziałam, każdy znakomity aktor ma niezależnie od talentu, świetną praktykę, więc tutaj mamy coś więcej, pewną dobroć. Czy pani Anna Dymna pomagała tą wystawę zorganizować, pomagała w wyborze zdjęć, fotografii, czy też nagrań wideo? Pani Ania nam zaufała, ale to, że ona pomagała, to jest oczywiste, ponieważ wystawa jest zbudowana na archiwaliach Ani Dymnej i archiwaliach Starego Teatru, więc pani Ania przywiozła nam do teatru swoje archiwum. Myśmy z tego archiwum, bo to są olbrzymie zbiory i ta wystawa mogłaby być dużo większa, ale musieliśmy ją przymierzyć do miejsca, jaką mieliśmy do dyspozycji, czyli właśnie coś się nazywa strefa B, czyli taka przestrzeń na parterze budynku Starego Teatru przy Placu Szczepańskim w Krakowie, ale ta przestrzeń też jest, to jest jakieś 200 metrów kwadratowych, natomiast ta przestrzeń jest też znakomita ze względu na okna, które ma i otwierającą się przestrzeń poprzez to, że wgląd jakby z zewnątrz. Jaka nauka, przepraszam pani Aniu, jaka nauka płynie z tej wystawy dla pani i dla panów? Nauka. W zasadzie to jest tak, że To jest wgląd z jednej strony w historię polskiego teatru, bo musimy mieć w pamięci coś takiego, że pani Ania na scenach, na scenie z Starego Teatru jest 51 lat. Spotkała się z największymi w pracy, spotkała się w pracy, czyli na scenie w czasie prób i potem występów z największymi polskimi reżyserami, poczynając od Konrada Swinarskiego w zasadzie to prawdę powiedziawszy, prawie u niego debiutowała. Później u Andrzeja Wajdy, u Jerzego Jarockiego, u Jerzego Grzegorzewskiego, którego uwielbiała. Przeszła jakby płynnie też do Teatru Nowego, w sensie zmian, jakie w teatrze nastąpiły. Wkraczając w XXI wiek, wiedzieliśmy, że teatr się zmienia ze względu na środki wyrazu, głównie też multimedia, które z taką siłą wchodziły do inscenizacji i były jakby partnerem aktora, ale też w sposobie adaptacji tekstu i pracy reżyserów. I tutaj nie wszyscy aktorzy starszej daty jakby odnaleźli się w tej nowej stylistyce. Natomiast pani Ania znakomicie się znalazła w tych sztukach i tutaj najwięcej jakby, jak sama mówi, zawdzięcza Janowi Klacie i rozmów i dyskusji z nim na temat, w jaki sposób u niego buduje się postać. No oczywiście ostatnio u Moniki Szczępki też zagrała znakomitą rolę. Także często mówi, że jej przedłużenie bytu w teatrze i na scenie zawdzięcza głównie właśnie tym już teraz, że tak powiem, reżyserom dobrym średniego wieku. A na wystawę Muzeum Starego Teatru zapraszała Anna Litak, kuratorka. Dymna 336 kobiet na tą wystawę. Zapraszamy do 31 lipca. Dziękuję pięknie. Zapraszam serdecznie. Jest bardzo wiele różnych ciekawych materiałów. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Yeah.

just wanna be your dream control, but show me other ways to strike the match. You got me hot. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Arkadiusz Ekiert jest już z nami. Dzień dobry, Arku. Jak to ekonomista przynosi same złe wiadomości? Nie, nieprawda, nie zgodzę się. To tak nie jest tak, znowuż tak źle. Zresztą zobaczymy, co będzie miał na temat dzisiejszych tematów, które wybrałem dla Państwa do powiedzenia nasz komentator Dawid Piekarz z Instytutu Staszica. To już za chwilę. Ale niestety, poza anteną uzgodniliśmy, że ceny rosną remontów i budów. Tak, rosną. To rzeczywiście jest niepokojące, zwłaszcza dla tych, którzy planują w najbliższej przyszłości remont lub budowę domu. Ceny materiałów budowlanych szybują póki co w górę i to mogę się z tobą zgodzić. Rzeczywiście nie jest najlepsza wiadomość. Arkadiusz, a jakieś ceny pikują? Czy ceny pikują? No, nie przygotowałem się, jeśli chodzi o pikowanie cen. Już tak szybko w głowie szukam, ale chyba trudno byłoby znaleźć. Hi ho, serwis ekonomiczny przed Państwem. Zapraszam bardzo ciepło. 10 minut, tyle zostało do 10. Hi ho! Informator ekonomiczny. I już zdradziłem, że dzisiaj naszym gościem w Informatorze Ekonomicznym jest dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Dawidzie, stopa bezrobocia w maju tego roku wyniosła 6,1%, poinformował wicepremier i szef resortu rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin. Wicepremier dodał, że według szacunków jego resortu liczba bezrobotnych spadła o 25 tysięcy. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii zwykle publikuje swój szacunek stopy bezrobocia w pierwszych dniach roboczych miesiąca, no a my czekamy na dane Głównego Urzędu Statystycznego, jeśli chodzi o majową stopę bezrobocia. Te dane pojawią się 24 czerwca. No i jak to jest z tym bezrobociem? Wracając do mojej przed programem jeszcze rozmowy z koleżanką, to jest dobra czy zła wiadomość te 6,1%? Myślę, że to jest dobra wiadomość, biorąc pod uwagę kontekst i biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę od roku mieliśmy gospodarkę, która, mówiąc prosto, pracowała mocno na pół gwizdka, bo jednak zwróćmy uwagę, że o ile, dajmy na to, sektor przedsiębiorstw, sektor produkcyjny działał praktycznie normalnie, poza oczywiście, że tak powiem, tym mini lockdownem w ubiegłym roku, o tyle segment handlowy, usługowy, branża fitness, branża beauty, czyli szeroko pojęty zakres usług był tak naprawdę zamknięty. To oznacza z jednej strony, że oczywiście tam się gastronomia też, to oczywiście z jednej strony oznacza, że tam się, powiedziałbym, to bezrobocie jest oczywiście większe niż jeszcze, niż jeszcze przed pandemią, natomiast no nie ma, że tak powiem, tąpnięcia czy katastrofy, które mogłyby teoretycznie być. To oznacza tak naprawdę dwie sprawy. Pierwsza taka, że tarcze antykryzysowe z ubiegłoroczne jednak zadziałały i miejmy nadzieję, że w tej chwili to jakby odradzanie, pobudzanie gospodarki tak naprawdę sprawi, że te miejsca pracy zamrożone niż zlikwidowane raczej przez rok będą tak naprawdę wracać i ci ludzie będą potrzebni. No i pamiętajmy, że jednak mamy na rynku pracy także sezonowość, czyli dużą część ludzi, którzy tak naprawdę byli, czy są jakby w tej chwili liczeni jeszcze w zakresie bezrobotnych. Jeżeli nic się nieszczęśliwego w kwestii pandemii nie wydarzy, no to będzie ich wchłaniała to przed turystyka, sektor wypoczynkowy, sportowy latem, więc myślę, że tutaj raczej powinniśmy patrzeć optymistycznie. Oczywiście, no pewnie gdyby nie pandemia, to pewnie uznalibyśmy, że te 6% to jest dużo, ale jeżeli spojrzymy na wyniki innych krajów Unii Europejskiej. Jeżeli spojrzymy na to, jak tak naprawdę gospodarka funkcjonowała przez rok, to myślę, że to jest wynik, który naprawdę, naprawdę powinien satysfakcjonować. To oznacza, że nam się po prostu póki co przez tą pandemię, przynajmniej w kwestii bezrobocia i miejsc pracy, udało przejść w miarę suchą stopą. Oczywiście w miarę. No, nie pociesza to pewnie tych, którzy są w tych 6%, no ale myślę, że biorąc pod uwagę i kontekst, i uwarunkowania makroekonomiczne, i to, jaką cenę, można powiedzieć, poniosły inne kraje, które też miały pandemię, też miały lockdown, to myślę, że na chwilę obecną nie ma się, mówiąc prosto, czym martwić. Mhm. Raczej są powody do optymizmu. Być może osoby, które znalazły się w gronie tych ponad 6%, pocieszy taka wiadomość. Otóż słynny ekonomista Guy Standing uważa, że fundamentem bezpieczeństwa obywatelskiego powinien być tak zwany bezwarunkowy dochód podstawowy dla wszystkich. Pilotaż koncepcji takiego dochodu zaczyna właśnie wprowadzać Walia. To nie pierwszy kraj, który próbuje takie podstawowe, bezwarunkowe wynagrodzenie, nazwijmy to w ten sposób, dla obywateli swojego kraju testować. Myśli pan, że to jest dobry pomysł i on by się przyjął w polskich warunkach? Właśnie z tym problemem, z tą kwestią tak naprawdę mamy ogromny problem. To znaczy, w ogóle ciężko to omówić w 3 minuty, bo to tak naprawdę pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, to pokazuje, że ekonomia tak naprawdę niekoniecznie jest nauką ścisłą. Ona się bardziej opiera... Jest społeczną przede wszystkim. Społeczną i trochę powiedziałbym wręcz humanistyczną. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że podobny dochód testowała na przykład Finlandia. Tak. W pewnym ograniczonym zakresie się jednak z tego wycofano. To znaczy uznano, że tak naprawdę zbyt wiele to nie zmienia w stosunku do kosztów. To jest troszeczkę tak, że w tej chwili mamy do czynienia, powiedziałbym, z pewnym zakwestionowaniem od ekonomii, którą znamy od 200 lat, od czasów Adama Smitha. I tak naprawdę funkcjonują trochę dwie koncepcje. Pierwsza koncepcja to jest, powiedziałbym, stary, dobry marksizm, który mówi, że to będziemy zabierać tym, którzy mają więcej i będziemy to dzielić jakoś w miarę równo. No, nigdy w historii się to dobrze nie skończyło, bo jednak pamiętajmy, że taki dochód podstawowy, no jednak musiałby być wypłacany z czegoś, no musiałby być wypłacany z podatków. No, siłą rzeczy nie ma takiej sytuacji, żeby to nie spowodowało jakiegoś zmniejszenia motywacji do pracy czy do motywacji do zarabiania. Mm. Ale jest też coś, co nazywa się tak zwaną nowoczesną teorią pieniądza Toma Piketty'ego, który znowu wraca do takiej, powiedziałbym, trochę czasów Kopernika i mówi, że tak naprawdę pieniądz to niekoniecznie bierze się z pracy, z handlu, z zysku, tylko pieniądz to tak naprawdę, to tak jak w średniowieczu król bił monetę i ile król tej monety potrzebował, to tyle sobie nabił. No tak. W związku z tym teraz państwo, które ma bank centralny, który pieniądz, no tyleż drukuje, co go kreuje, może go sobie tak naprawdę nakreować, ile potrzebuje, i sterując na przykład strumieniami tego pieniądza, może budować powszechny dobrobyt. No ale wie pan, do czego to doprowadza? Takie, nazwijmy to, drukowanie pieniądza, prawda? Wiemy, do czego to doprowadza. Dlatego jeżeli chodzi o taki bezwarunkowy dochód podstawowy, no można powiedzieć tak, no w warunkach ekonomicznych, które mamy, jest to, inaczej, w ekonomii, którą mamy, która wciąż funkcjonuje, no to wydaje się, że nie jest to pomysł, który uczyni nas bogatymi i szczęśliwymi. Oczywiście o nim się mówi trochę w innym kontekście. A co będzie, kiedy praca zaniknie? A co będzie, kiedy, dajmy na to, roboty zaczną wykonywać pracę fizyczną, a sztuczna inteligencja zacznie wykonywać pracę umysłową? To z czego ludzie będą żyli? Mhm. No i wtedy, powiedziałbym, pojawia się pomysł na coś takiego, tylko on się z reguły właśnie pojawia wraz z pomysłem właśnie na opodatkowanie pracy robotów, opodatkowanie pracy automatycznej, opodatkowanie właśnie sztucznej inteligencji. No to są wszystko kwestie, które są, powiedziałbym, pewnie jeszcze do przemyślenia, do przepracowania przez ekonomistów, ale także pewnie przez filozofów. Natomiast no w tej chwili wydaje się, że byłby to po prostu kolejny dodatek socjalny, no który, mówię, no biednych pewnie nie wydźwignąłby z biedy, bogatym raczej spowodowałby większe obciążenie podatkowe, a u tych średnich, których aspiracje, których chęć bogacenia się, zyskiwania, motywują do ciężkiej pracy, motywują do bycia przedsiębiorczym, do bycia pracowitym, bycia zaradnym, no raczej by tą motywację zmniejszyło. Ja oczywiście mówię tutaj jako zwolennik klasycznej ekonomii, no ale skoro ona od ponad 200 lat działa, no to jestem raczej skłonny zakładać, że pewnie dalej będzie działać. No tak. Panie Dawidzie, o krótki komentarz proszę, bo czas się nam kończy. W ubiegłym roku, w 2020, liczba mieszkańców dużych miast w naszym kraju zmniejszyła się o ponad 46 tysięcy osób. uciekamy z dużych miast, krótko mówiąc. Uciekamy i mam wrażenie, że pandemia ten proces absolutnie przyspieszyła. To znaczy z jednej strony okazało się, że jednak zamknięcie w domu dużo lepiej znosi się w domu poza miastem z ogrodem. To prawda. Niż dajmy na to w czterech ścianach blokowiska czy zamkniętego osiedla. To jest raz, a dwa, że tak powiem popularyzacja pracy zdalnej, bo no tak. Bardzo wielu ludzi doszło do wniosku, że w zasadzie wykonują taką pracę, którą mogą wykonywać z domu, a do biura mogą pojechać dwa razy w tygodniu, kiedy tego potrzebują. I mam wrażenie, że do tego elementu też dochodzą pracodawcy. I myślę, że takie dość powszechne przeświadczenie o tym, że no, część pracy, która mówiąc prosto polega na tym, że siedzimy przy tym komputerze i w niego stukamy no i tak. Pracujemy głową przy okazji, że w zasadzie ona specjalnie biura nie wymaga. Więc, i musimy więc, kończyć. Musimy więc kończyć. To jest element popandemiczny. Dziękuję bardzo za komentarz. Państwu przypomnę, naszym gościem był Dawid Piekarz z Instytutu Staszica Arkadiusz Ekier. Dziękuję, do usłyszenia, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych mistrzowskich przecenach w Media Expert ustrzelić coś ekstra? Barbara, ja ustrzelić na mistrzowskich przecenach w Media Expert? No. No to patrz, kupuję na raty 0% i nawet przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.